paasweekend plantjesmarkt bij Gamma. Dat betekent perkplantjes voor 1 euro en Florella potgrond 1 plus 1 gratis. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Ontdek alles voor Pasen bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan. Het is feest bij kleertjes.com. Want tijdens het Kidsfestival shop je alles voor je kinderen met korting tot 30%. Dus shop je nieuwe outfits, speelgoed en alles voor je slaapkamer. Daar word je toch vrolijk van? Kleertjes.com. Alles voor je kinderen. 538 Nieuws. 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Iedere dag is er zeker één vrouw die zegt dat ze gewurgd is door haar partner of ex-partner. Dat meldt een organisatie die geweld tegen vrouwen bijhoudt. De vrouwen houden er vaak verwondingen aan over die niet meteen te zien zijn. In Amerika is een man opgepakt omdat hij president Trump met de dood bedreigde. Hij schreef op Facebook dat hij hem wilde vermoorden of verwonden en daar kan hij nu een gevangenisstraf van 5 jaar voor krijgen. Bijna 2 jaar geleden werd er ook echt een aanslag gepleegd op Trump. Een kogel raakte toen zijn oor. En we blijven even bij Trump, want hij denkt er serieus over na om uit de NAVO te stappen, zegt hij. Hij is boos dat hij niet meer steun krijgt bij de oorlog in het Midden-Oosten. Vannacht om 3 uur onze tijd geeft Trump overigens een update over die oorlog. Afgelopen nacht zei hij al dat hij denkt dat die binnen een paar weken beëindigd kan worden. Ja, en als het goed is, zou zometeen iets voor half één onze tijd weer mensen naar de maan gaan. Dat is al meer dan 50 jaar geleden dat het voor het laatst gebeurde. Maar ik kreeg net een pushmelding dat het voorlopig een no-go is. Omdat er technische problemen zouden zijn. Het is al een paar keer eerder uitgesteld, maar dat lijkt dus nu weer te gebeuren. Meldt de Daily Mail. Het fijne weet ik er nog niet van, maar dat horen we vast snel. Heb ik het weer nog voor je? Het kan een beetje regenen vannacht en morgenochtend, maar vanaf morgenmiddag is het droog. Het is dan wel wat frisser dan vandaag, maximaal 10 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Kan de verkeer zijn geen vertragingen, wel nog 2 flitsers in die Dillen. Eentje op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 158.4 en die andere op de A13 tussen Rijswijk en Rotterdam bij 7.6. WC-rollen inslaan zonder dat het in de papieren loopt? Kom naar Kruidvat! Nu 3 laags maxi toiletpapier, 3 pakken voor maar 8 euro. Nu met wel 300 velletjes per rol. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag! 538. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7. En win 10.000 euro. Druk op de knop in de 538-app. Zometeen kans op 100 euro. We gaan de quiz over vandaag spelen. En ook de nieuwe Dance Mash onderweg. Radio 538. Come on baby, turn the lights off. I had love to burn. You had a wounded heart. We let this start. 538. Bas en Dylan. Radio 538. Sirena, I need you. I'll meet you somewhere now. You up now. I see you. I get you. Take care now. Tijd voor de kwalificatievraag. Techbedrijf Apple bestaat vandaag 50 jaar. Maar wie is de oprichter van Apple Jim? Ben ik er? Ja, je bent er. Nee, de oprichter is Steve Jobs. Stefan Woz. En Ronald... Ik ben heel slecht in Engels. En Ronald Wijn. Helemaal correct. Steve Jobs hadden we ook helemaal goed gerekend. Zeker dus weten. Bij deze, speel je mee? Ja! Bas en Dylan presenteren... De Quiz over Vandaag. En we zullen vanaf nu beloven zo min mogelijk Engelse vragen erin te stoppen. Dat komt helemaal goed, Jim. Je speelt mee met de Quiz over Vandaag. Dat betekent dat je in 90 seconden zoveel mogelijk vragen krijgt... over de dag die vandaag was, die je dan goed moet gaan beantwoorden... Sta je morgenavond nog steeds op plek nummer 1, dan verdien je 100 euro. Je krijgt sowieso een prijzenpakketje voor het meedoen. En een belangrijke regel is, je mag niet passen. Dus pas zeggen mag niet als je het niet weet. Je moet een antwoord geven. En wat is dan een beetje jouw tricky paswoord? De volgende. Volgende? Volgende. Heel correct. Ja, zeker. Let. Als jij zegt go, dan gaan we. Ja, let's go. Het strand van Oudorp ligt vol met dode zeesterren. Hoe heet de zeester in SpongeBob? Patrick. Morgen is de Passion in Dwingelo. In welke provincie ligt Dwingelo? De volgende. Een wedstrijd van FC Den Bosch is uitgesteld door een voedselvergiftiging bij de selectie. Met hoeveel spelers staat een team op het veld bij voetbal? 11. Wilfried Gené gaat een eigen klusprogramma maken. Hoe heet de talkshow die hij iedere avond presenteert op SBS6? Inside. Ja, Frankrijk staat voor het eerst sinds 2018 bovenaan de FIFA-ranglijst. Welke kleur heeft het voetbalshirt van het Franse elftal? Blauw. Voor het eerst in meer dan 50 jaar zouden er vannacht weer mensen naar de maan gaan. Wie zette de eerste voet op de maan? De volgende. Kandidaat Jim heeft een paswoord. Wat is dat paswoord? De volgende. Max Verstappen staat binnenkort in het theater. Voor welk team leidt hij in de Formule 1? Red Bull. Het homohuwelijk is 25 jaar geleden legaal geworden in Nederland. In welk jaar werd dit legaal? 2000. Nee. Het is vandaag 1 april, maak het gezegd af. 1 april, kikker in je. Bril. Door een storing zijn zelfrijdende taxis stilgevallen in China. Welke kleur heeft het nummerbord van een taxi in Nederland? Eeuw. Op 538 kan je 10.000 euro winnen als je de stem in koffer 7 weet te halen tijdens stemmenjacht. Hoeveel nullen heeft 10.000? 9. Nee, er komt een verbod op fatbikes in het Vondelpark. In welke stad is dit park? Amsterdam. Er komt een musicalversie van de animatiefilm Happy Feet. Deze vraag maak ik nog even af. Welke dieren staan centraal in de film Happy Feet? Oh, ja, sorry. Deze. Ik krijg een blackout. Ja, je mag het gewoon een dier noemen. Vissen. Oeh, bijna. Penguins. Ja. Op dit moment bovenaan Mariska. Zij had er 14 goed. Eva, hoeveel had Jim er goed? Ja, rekenen we Insight nou goed of niet? Ja, het is wel echt vandaag Insight eigenlijk. Maar... dan had jij er 7 goed. Oh, heel netjes. Heel prima gedaan. Dat was ook maar veel hoor, 14. Ja, veel. 538 prijspakketje komt jouw kant op, Jim. Wees welkom bij je vrienden. De avond is weer goed. Ja, ja. Met het nieuws van Eva Floon en de lach van Dylan Boet. Haha. Bas Menting draait de plaatjes, ja, je kan niet om ze heen. De avondshow, het is de nummer 1. Oh, you know I love you when you call me, senorita. I wish you was in. Gaza. Magnetic. Magnetic, echt vet. Heel vet, ja. Ik zit even achter jou te kijken, want daar staat koffer 7 open. Bas uit 538 Stemmenjacht. Ja. 10.000 euro. Ik heb het al vaker gezegd deze week. We spelen al best wel een tijdje met die koffer. Gaat er maar niet uit. Het zou zo lekker zijn, man. Moet je je voorstellen dat je morgenochtend je ogen open doet dat er 10.000 euro bijgeschreven is. Ja, heerlijk. Ik heb nog nooit 10.000 euro gestort gekregen. Nee, ik ook niet, denk ik. Maar nee. Eva, jij? Gebeurt mij ook weinig. Ik denk serieus nog zo gek is dat niet. Dat je dat niet overkomt. Ja, wat lekker zou dat zijn. Nee, heb ik ook nog nooit gehad. Nee, maar ik heb zeg maar, nog wel mensen die verkopen dan een tweedehands auto of zo, weet je wel. Ja. Die verkopen ze dan voor 11.000 euro. Sturen ze een tikkie. Ook nog nooit gedaan. Hebben ook niet. Ook jij rijdt ze altijd op. Ik rijd ze op. Ik rijd ze op totdat ze in de brand vliegen. Dat is mijn tactiek altijd. Ook ze naar de sloop brengen, dat ik nog 50 euro krijg voor de spiegels. Dit is een verhaal. Stemmenjacht, morgenochtend. Druk even op de knop. In de 538 app maak je kans op 10.000 euro.

over lekker eten. Ja, ik heb echt even de nieuwste snackhype voor jullie. Hij heet de berenboot. En het is wel voor mensen die lekkere trek hebben. Het gaat om een groot bord friet. Daar worden dan twee gehaktstaven rechtop ingestoken. Of twee half gehaktstaven, moet ik zeggen. Het wordt een beetje aan elkaar gelijmd met pindasaus, mayonaise en ui. En dan liggen er ook nog ergens over dat bord twee berenhappen. Dat is dan een idee van snackbarhouder Michel uit Winsen. Dat ligt vlakbij Nijmegen. Ontstond daar wat geginnig had met de gasten op het terras. En het leuke is, de berenboot die kost 11 euro. Oh. Als je hem opeet. Eet je hem niet op, laat je iets liggen, dan moet je daarna nog 5 euro bij betalen. Ja. Oh, maar dit vind ik, maar dit is top. Dit vind ik ook leuk. Dit is top, ja. Want je hebt altijd van die blaaskaken erbij zitten. Die zeggen, ja, dat doe ik wel. En die gooi je dan een halve bord eten weg. En dat is natuurlijk je reinste voedselverspilling. Ja. Dus ja, ik vind dan 11 euro voor zo'n... Je krijgt echt veel, want het is echt een groot bord friet ook. En die meneer zegt ook in een interview met het AD... ja, ik wilde er wel meer friet op doen... maar dan past het niet meer onder de sauskraan. Ja, ja precies. Dus je krijgt een apparaat van je welsen. Nou, dan is 11 euro echt wel een mooie prijs. Je kan met z'n tweeën lekker van eten, hoor. Ja, ik wil dat zeggen, ja. Vindt alleen... Oh, sorry. Ja, nee, maar maak je zin af. De berenhap vind ik zo'n gore snack. Oh, lekker man. Ik heb dat nog nooit gehad. Gefrituurde gehaktbal is sowieso heerlijk. Nou nee, ik heb hem echt liever uit de jus. Hij moet helemaal volgezogen zijn met jus. Ja, ik vind ook wel, de gehaktbal moet wat zachter zijn. Ja, de gehaktbal moet smelten in je mond. Ik vind de gefrituurde, vind ik hem au moi. Maar ik snap snacks waren van die grote schijven ui. Dat snap ik nooit zo goed. Ja, maar ik denk dat die ui... Want ik heb het dus nog nooit gehad, maar die ui wordt ook meegefrituurd. Ja, ik denk dat wel smaakt. Nee, dat vind ik allemaal niks. Nee? Nee, dat vind ik zo goor. Zou wel zin hebben in een bierhap. Ik zie hem nu. Lekker. Je kan mij op dit moment alles voor mijn neus zetten. Ik schuif het zo naar binnen. Maar Bas, ga verder met je verhaal. Nou ja, ik zat te denken. Wat zou zeg maar de dag zijn geweest in je leven... dat je het allermeest gegeten hebt? Die is er. Ah, je bent nog wel jezelf. Ja. De echte Bas gedacht dit. Ja, maar die is het hoor. Er is één dag in je leven waarop je het allermeest gegeten hebt. Welke dag was dat? Zo. Ja, ik denk dat dat echt wel eens een keer is geweest. Ik denk, er is een tijdje geweest, het is nu niet meer. Maar dan, toen blode ik nogal veel. En krijg je lekkere trek van natuurlijk. Toen heb ik wel eens gewoon een keertje, volgens mij in mijn eentje, 1,5 kilo kibbeling op. En toen dacht ik bij mezelf, joh, dan kan nog wel een pizzaatje in de oven. Ja, nee. Dan ga je toch over je nek? Nou ja, ik denk dat er wel in mijn leven, vroeger, avonden zijn geweest waar ik denk ik gewoon 3000 of 3500 calorieën op een avond. En dan had je overdag al gegeten? En dan had ik overdag al gewoon normaal gegeten en gedronken. Dat je gewoon in 5000. Ja, vind je het gek dat ik op een gegeven moment 100 kilo woog. En ik ben maar een klein ventje. Ja. Daar schrik ik een beetje van. Ja, ja. Het moet bij mij een buffet zijn. Het moet gewoon zo'n wok. Daarvoor kijk je op. Dat is echt niet. Joh, nee, dan loop je zo op en neer en dat maakt ook dat je sneller vol zit, denk ik. Jij vreet ook natuurlijk aan de lopende band een mini-frikandel. Oh, ja, dat lekker. Dan zit je zo vol. Vind ik het allerlekkerste wat ja, er is. Ja, dat snap ik. Ja, is zo. Mocht je een idee hebben over wat bij jou die dag was, drop het even in de app. Vinden we leuk om te weten. Natuurlijk. Maar kan het krankzinniger dan 1,5 kilo kibbeling op een dag? Met een pizza daarna. Met een pizza daarna, ja. Picking up boxes with our teeth, playing games we never played before. I was out of cell, you were so discreet, so typical of me for sure. Knives, forks, and things I've never felt before. Crashing.

Andreas Jorden, Douwe Bob en With You. Morgen is de grote dag natuurlijk. Ja. Onze voorstelling. Ja, het kan zijn dat je natuurlijk, het is nu iets voor 12, dat je nu de radio aan hebt staan. Dat je bij jezelf denkt, we hebben die gasten het over. Ja. Morgen om 9:30, morgenavond, gaan wij ons toneelstuk opvoeren. Hebben we samen met 538 luisteraars gemaakt. Die hebben de scenerie bedacht. Dus waar moet het over gaan en waar speelt het zich af? Het is Eva en ik hebben een... relatie? Nou, laat het Harman eens even uitleggen. Ah. Hoi, Bas en Dylan. Toneelstukje van 3 minuten. Kan natuurlijk niet te zwaar zijn, hè? Omdat jullie toch al zulke boefjes zijn. Een voorstel. Eva date Dylan, maar heeft Bas als minnaar. En dit gaat uitkomen. Ja, en we hebben ook een locatie. Hoi Bas en Dylan. Ik heb wel een leuke locatie voor jullie. In de sauna. Ja, in de sauna. En toen hebben we, vanmiddag heb ik met behulp van ChatGPT een klein scriptje geschreven. En we hebben ook al gerepeteerd. Dat klonk zo. Jullie doen allebei alsof ik de enige ben die hier iets fout heeft gedaan. Maar jij was er ook niet, Dylan. Alles was werk, etentjes met de secretaresse en met je vieze gorepik in de hand. Voetbal kijken. Ik voel me al maanden niet gezien, terwijl je gewoon naast me zat. En jij? Ik? Jij maakt het makkelijk om daarin mee te gaan. Nou ja, dit is omdat onze regisseur bij een amateur toneelvoorstelling was afgelopen weekend. Toen zeiden we, ja, dat is zo verschrikkelijk. Nou ja, dat is niet verschrikkelijk, maar er zijn ook goeie. Maar ja, toch vaak iets vaker niet. Nee, dus wij gaan morgen om 9:30 met z'n drieën een toneelstuk gemaakt door 538 luisteraars opvoeren. Hier in de 538 Live Stage. En je kan ook meekijken via TV 538, mocht je de beelden erbij willen zien. Ja, zeker weten. En we moeten ook echt de teksten nog kennen. Dus we moeten wel even nog aan de bak ook, jongens. Ik zal even het Word-documentje eventjes uitprinten. Want dan kunnen we het zo meteen allemaal even mee naar huis nemen. Misschien wel leuk. Kilian, die hoor je zo meteen op de radio. Je bent eigenlijk ook een performer. Je hebt veel geperformed in je leven. Ja, als goochelaar. Als goochelaar ben je ook een beetje... je bent ook een beetje acteur natuurlijk. Ja. Heb je niet even een tip voor ons? Zo, jeetje. Gewoon even iets waar we op moeten letten wat betreft houding of... Inlevingsvermogen. Nou, dat is belangrijk, maar altijd kijken naar het publiek. Okay, maar dat hebben we niet, want we nemen het op. Ja, de camera. Kijken naar de camera. De lens. Ja. De lens. Oh ja. De lens, nou, de lens nee. Is het publiek en groot. Onze producer Ewan natuurlijk, de regisseur. Oh ja, die moet op een stoel zitten. Ja, ik ga zitten kijken. Dat ja. Ja. En jij moet ook klappen, want jij bent het publiek natuurlijk. Ja. Wij moeten ook de buiging voor jou doen. Ja, wel klappen of schrikreacties. Oh, heb je dat echt gedaan? Ik moet het eerst nog maar eens even zien, denk ik. Nou, niet zo kritisch. Nou, dat is dus morgen om 9:30 en zometeen vanaf 12 op de radio. Kilian. nog 538. And do you know Sources and it changes. At least you can predict this every year. Love, you never know the minute it ends. Suddenly, I can't get it to speak. Maybe if I knew all the things it took to save us, I could fix the pain that bleeds inside of me. Look in your eyes, don't say the same about me. I'm standing on the edge and I don't know what else to give. Just don't talk to me, babe. Flowing through my head, there's a question, is she needing another side of a man? I cannot be looking at the last 3 years like I did. I can never see us ending like this. You know, seeing your face no more, my pillow. It's a scene that's never happened to me. But after this episode, I don't see. You can never tell how the next day life could be. De A12 bij Arnhem neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 april tot en met 14 mei zijn er wegwerkzaamheden aan de betonnen IJsselbrug. Werk thuis of reis slim door voor het OV te kiezen of de spits te mijden. En hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Meer Pasen, meer voordeel bij Aldi. Met paasklassiekers voor droomprijsjes. Zoals pers sinaasappels, deze week nergens goedkoper. 4 kilo voor maar 2,95. Sodas jus, juist. Voor lekkere verse jus d'orange. Aldi. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN, Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. En nog meer paaslekkers voor een droomprijsje bij Aldi? Smeerbare roomboter. 250 gram voor maar 1,75. En verse roombotercroissants. 4 voor maar 1 euro. Dat is pas genieten. Ja, ze gaan als warme broodjes. Aldi. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel zaden en alle Pokon 2+1 gratis. En alle stekplanten 3+1 gratis. Dus kom snel naar de winkel of welkoop.nl. Welkoop weet wat te doen. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Speciaal voor jou hebben we ondernemersweken. Met nu tijdelijk extra veel voordeel op de iPhone 17 Pro... in combinatie met een zakelijk abonnement. En daar hoef je niet eens voor te onderhandelen. Tja, dat is slim zaken doen. Kijk snel voor alle informatie op odido.nl/business. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat moment voor jezelf. Die zon op je gezicht. Naar werk, school of gewoon tussendoor. Pak die e-bike. Pak